Are you mad at me? How mad at me are you? Leatherface, to Leatherface, Leatherface, Leatherface. Bo to Leatherface, wieszczo ci na szyję, mechaniczna piła. Terror jak Attila, po bitach stopam jak Godzilla. MC Killa w membranach, a bije już od rana. Jak spojrzysz nieodpowiednio, to trzymam w płaszczu shotguna. Klik, blau, teraz pozwól, że przedstawię rzeczywistość. Obie się odbija cipka, mi się odbija cipką. Excuse moi, ale to Ridok, ja to czerwone Marlboro, a ty to nawet nie Winston. Jestem chuligan i w najlepszej puli gram. Czuknę polski hardcore rap, niczym pieski w kuligach. Ty mi za to 100 wypłać, chcę mieć palce w karatach. Albo wytnę ci facjatę i zeszyję swojej skóry. Twarz się do góry patrz, w łańcuch piły tnie czaszkę na pół. I będę dociskał mocniej, aż ci się rozpruje brzuch. Cię powieszę na haku i przednę od pasa w dół. Ty masz wózek inwalidzki w gwiazdach, a nie wielki wóz. Leatherface, Leatherface, co? Leatherface, Leatherface, co? Leatherface, Leatherface, co? Co? Leatherface, 100 szarpanych cięć, miłą mechaniczną chęć. Leatherface, co? Co? Leatherface, Leatherface, co? Co? Leatherface, Leatherface, co? Co? Leatherface, 100 szarpanych cięć, miłą mechaniczną chęć. SV, Floral Bugs, yo, let's go, yo. Call me Leatherface, eyes red, man, it must be the lemon haze. Cyborg got a chest full of metal plates. Let me demonstrate, that's the edge of the roof where I meditate. You can feel the blades, great bone when it penetrates. Hear the chainsaw roar, only hell awaits. I ain't got a pimp cup, but I drink snake blood when I celebrate. All the cops at the scene call me Leatherface. Dark force of the north, make the weather change. You in the ring with a heavyweight, I rip your spine out of place. Most common last words are stop, please, for heaven's sake. So let's get it straight, you wanna sin the seven ways. You wanna see us rip the stage and show the dough and set a date. You get hung from a hook, make them levitate. See the mask made of skin, no doubt, I am Leatherface. Leatherface, Leatherface, Leatherface, Leatherface, Leatherface, 100 szarpanych cień, miłą mechaniczną chęć. Leatherface, Leatherface, Leatherface, Leatherface, Leatherface, Leatherface, 100 szarpanych cień, miłą mechaniczną chęć. Wasze życia pizdy, no to nie jest żadna bajka. Jeżeli wasze księżniczki są pozaklinane w żabkach, no i nic im to nie daje, baksik teraz was odmula. Jeżeli nawet w tych żabkach żadna z nich tutaj nie kuma. Jakieś lamusy mówią, że byłem w niebezpieczeństwie. Jedynie kiedy tak było, to w nocy z Abelą Danger. Najbardziej na pieska to lubię robić te niewinne, bo mogę zamknąć oczy i sobie myśleć o innej. Gwałć to replay, robię wjazd na winkle. Siedzę w twojej windzie, odpalam maszynkę. Jako dekorator wnętrz przyda się tu nowy kolor. Co państwo powiedzą na to, żeby pomalować na czerwono? Horror, koro, w każdej czterech dłoni tasak machaj chorą głową, tak jak Hussein Saddam. Jestem twoją zmorą, rykiem piły w pustych lasach. Krzycz o, o, o, o, słyszysz spalinówkę w krzakach. Leatherface, Leatherface, co? Co? Leatherface,